kod klan skurwysyny do 2001. Serdeczne pozdrowienia, kurwa, od Marinera, gangsterów z Krakowa, dla wszystkich raperów, kurwa. Dla ciebie, Karamba, specjalne pozdrowienia za teksty. Siemanko, Marinero.